Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαγορεύουν τη μετάδοση του συγκεκριμένου κομματιού. Και αντί για τη λίμνη των κύκνων του Ρώσου προδότη Τσαϊκόφσκι επιβάλλεται να ακούτε τα παπάκια. Questo è il ballo del qua qua, ed il papero che sa fare solo qua qua qua, più qua qua qua. Mamma papero papà, con le mani fa qua qua, e una piuma vola già di qua e di là. Αντί για κύκνους θα ακούμε τα παπάκια, διότι η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δημοκρατική Δύση, τις αξίες της οποίας ενστερνιζόμεθα και εμείς εδώ ως Ελλάδα, αποφάσισε να απαγορεύσει δημοσιογραφικά μέσα που ελέγχονται ανήκουν στην Ρωσία, καλλιτέχνες που ανήκουν είναι Ρώσοι, ποδοσφαιριστές που είναι Ρώσοι, προπονητές που είναι Ρώσοι. Εδώ η δική μας Λίνα Μενδώνη ακύρωσε μια εμφάνιση της κρατικής ορχήστρας, μπαλέτου της Μόσχας της Ρωσίας, που θα παρουσίαζε τη λίμνη των κύκνων, αυτό που μόλις ακούσαμε, του Ρώσου προδότη Τσαϊκόφσκι. Διάβαζα ότι στο Μόναχο η ορχήστρα του Μονάχου απαγόρευσε στο διευθυντή έναν Ρώσο εκεί να διευθύνει. Και γίνονται πάρα πολλά τέτοια, λες και ευθύνεται ο λαός για όλο αυτό που συμβαίνει, λες και ευθύνονται όλοι οι Ρώσοι για τις αποφάσεις του Πούτιν και για όλο αυτό που βλέπουμε το τραγικό τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο. Και με αυτή τη λογική και με αυτά τα πολυδημοκρατικά αντανακλαστικά, η Δύση, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες που ακολουθούν σαν πρόβατα, αποφασίζουν διάφορα τέτοια και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πού θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Οπότε, αντί για τη λίμνη, μάλλον κρατάμε τη λίμνη, και αντί για κύκνους, βάζουμε παπάκια που είναι ιταλικά. Μέχρι στιγμής η Ιταλία δεν έχει κάνει επέμβαση, να την απορρίψουμε και αυτήν. Αλλάζουν και άλλα όμως, διότι από τη Ρωσία μας έρχεται η Κατιούσα, το ξέρετε όλοι το κομμάτι. Εδώ με ελληνικούς στίχους ήταν το ΕΑΜ θα μας σώσει από την πείνα, θα μας σώσει από τη σκλαβιά, τρία γράμματα και τέτοια. Αλλάζει όλο αυτό και στην ελληνική εκδοχή και στην ρωσική. Με παλμό και φλόγα ξεκινάμε να σκορπίσουμε το φως παντού. Μέχρι του κόσμου την άκρη θα πάμε για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού. Μέχρι του κόσμου την άκρη θα πάμε για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού. Αδέλφια κίτρινα, λευκά και μαύρα, τα χέρια δώστε, ενώστε τα σφιχτά. Η αγάπη που χύνεται λάβα θα μας ενώσει στο Χριστό κοντά. Η αγάπη που χύνεται λάβα θα μας ενώσει στο Χριστό κοντά. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με επιχειρησιακή εμπλοκή της χώρας, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, η Ελλάδα το μόνο από το οποίο δεσμεύεται είναι η συμμετοχή της με συγκεκριμένα στοιχεία σε δυνάμεις που είναι υπονατοϊκή διοίκηση. Δεσμεύεται μόνο δηλαδή από τη συμμετοχή της στη συμμαχία με τη συμβολή της σε διάφορες δυνάμεις, δομές που το ΝΑΤΟ κατά καιρούς έχει και ενεργοποιεί. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η στίχη είναι χριστιανική. Επιτέλους, το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι που έχει ωραία μουσική, το παίρνουμε και το κάνουμε χριστιανικό. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο κύριος οικονόμος, αυτά τα πολύ τραγικά που συμβαίνουν. Βγαίνει στο press room, βγαίνει σε κανάλια και μας εξηγεί, όπως ακούσαμε εδώ, ότι δεσμευόμαστε από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Είναι συμμαχία ειρήνης. Οπότε για καλό δεσμευόμαστε σε αυτή τη συμμαχία ειρήνης. Έχει προϊστορία πίσω, έχει βίντεο. Το ΝΑΤΟ δεν είναι κανένας τυχαίος οργανισμός. Νομίζω θα βγουν και καινούργια βίντεο από εδώ και πέρα που θα είμαστε και εμείς μέσα σε αυτά τα βίντεο. Ο κύριος οικονόμου έχει μια μανία ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να αναφέρεται στις πρωτιές της χώρας. Δηλαδή βλέπει την Ελλάδα, νομίζω το πιστεύει κιόλας. Βλέπει την Ελλάδα να είναι πολύ μπροστά. Είχε πει ο ίδιος πριν ένα μήνα ότι είμαστε η πρώτη χώρα, ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Και σήμερα το πρωί μας είδε πρωταγωνιστές. Τα όσα εξελίσσονται με την εισβολή στη Ρωσία έχουν σοκάρει όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε όλοι αντιμέτωποι με εικόνες που τις βλέπαμε από ιστορικά ντοκιμαντέρ και γυρνάει μνήμη πίσω μας στις πιο μαύρες, τις πιο σκοτεινές στιγμές της Ηπείρου μας. Η ελληνική κυβέρνηση πρωταγωνιστεί, κύριε Παπαδάκη, στην αντίδραση όλου του δυτικού κόσμου. Η ελληνική κυβέρνηση πρωταγωνιστεί, κύριε Παπαδάκη, στην αντίδραση όλου του δυτικού κόσμου απέναντι σε αυτή την προκλητική εισβολή. Συνεργή των Ιεραποστόλων θέλουμε να γίνουμε κι εμείς και τα βήματα των Αποστόλων να ακολουθήσουμε ως τα πέρατα της γης. Και τα βήματα των Αποστόλων να ακολουθήσουμε ως τα πέρατα της γης. Η ελληνική κυβέρνηση πρωταγωνιστεί, κύριε Παπαδάκη, στην αντίδραση όλου του δυτικού κόσμου. Είμαστε πρωταγωνιστές. Εμείς δίνουμε το τέμπο. Εμείς δίνουμε το ρυθμό και χορεύουν όλοι οι άλλοι. Εμείς ηγούμαστε και αυτής της εκστρατείας, στήριξης του ουκρανικού λαού και με όπλα και κατά της Ρωσίας. Άρα και του ρωσικού λαού, αλλά δεν μας νοιάζει σε αυτή τη φάση γιατί έχει τα δικά του, όπως καταλαβαίνουμε. Κάπως έτσι το είδε, κάπως έτσι μας το παρουσίασε ο κύριος οικονόμου. Είμαστε πρωταγωνιστές, πρωταγωνίστριες σε αυτήν και σε αυτήν και σε αυτή την περίπτωση. Ό,τι και να γίνεται στον πλανήτη, η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα. Στις δύο-τρεις πρώτες θέσεις, σύμφωνα πάντα με τον κύριο οικονόμου, τώρα πρωταγωνιστούμε και σε αυτό το πολύ κομβικό. Είμαστε συνεργοί με τους Ιεραπόστολους και τους Αποστόλους, που λέει και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και όχι μόνο αυτό, εμείς εδώ και 2-2,5 χρόνια που έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα, αγοράζουμε όπλα. Αγοράσαμε Ραφάλ, της Μπελαρά που ήταν από τους προηγούμενους, κάτι άλλα όπλα, όποιος περνάει, αγοράζουμε ένα όπλο να το έχουμε. Και λέγαμε εμείς εδώ οι αφελείς. Και από αριστερή οπτική, ότι είναι λίγο υπερβολικές αυτές οι αγορές. Όχι, δεν είναι υπερβολικές. Έβλεπε η ελληνική κυβέρνηση τι ακριβώς θα γίνει, γι' αυτό και ψώνιζε. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι όπως και στην αρχή της πανδημίας, έτσι και τώρα η κυβέρνηση διείδε τις εξελίξεις και διάβασε σωστά το νέο περιβάλλον, προχωρώντας εγκαίρως σε δράσεις που οι καιροί κερλεύουν. Δηλαδή σε ένα πρόγραμμα εξοπλισμών για τη θωράκιση της Ελλάδας στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Τώρα ακολουθούν η μία μετά την άλλη όλες οι χώρες στην Ευρώπη. Διείδε η ελληνική κυβέρνηση τα κελεύσματα, το είχε δει, δηλαδή ξέρει τι θα γίνει με τη Ρωσία. Και σου λέει: κάτσε να πάρω εγώ ραφάλ να έχω, γιατί μπορεί η Ρωσία. Τι μπορεί, η Ρωσία θα μπει σίγουρα στην Ουκρανία. Και έτσι θα έχουμε τα ραφάλ έτοιμα. Α τολμήσουν οι Ρώσοι να κατέβουν ως εδώ και θα γίνει μακελιό. Και τώρα ακολουθούν όλες οι άλλες χώρες. Πάλι μας ακολουθούν, πάλι πρωταγωνιστούμε, πάλι είμαστε πρώτοι, βαρετοί η πρωτιά. Αλλά το καλό είναι ότι στεκόμαστε εκεί με συνέπεια για πάρα πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί έχουμε αυτόν που έχουμε για πρωθυπουργό. Και το ξέρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης έχει σήμερα απίστευτη αξιοπιστία όταν μιλάει. Αυτό είναι όπλο, είναι δύναμη για τη χώρα μας. Ασχέτως του τι ψηφίζει κανείς. Θέλει την ώρα της κρίσης ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όταν μιλάει να έχει αξιοπιστία και να κερδίζει σεβασμό. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παπάκια επιτρέπονται και όχι η λίμνη των κύκνων. Ο Μητσοτάκης έχει σήμερα απίστευτη αξιοπιστία όταν μιλάει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και χτες την είχε, πάντα την έχει, δεν είναι μόνο σήμερα. Φρέσκια η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού είναι όπλο. Τι όπλο, υπερόπλο είναι, υπερόπλο. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει από εδώ, να πάει στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία, να εκραγεί, να γίνει χαμός, να τα δει όλα αυτά ο Πούτιν και να τα σταματήσει αμέσως. Απαγορεύεται κάθε τι ρωσικό στην Ευρώπη. Οπότε ας βάλουμε λίγο τηλεόραση να χαλαρώσουμε. Μα ρώσικα, παιδί μου. Μια σπράξα. Η κυρία σου που τόσο πολύ σου έχει σταθεί θέλει να σου ζητήσει μια χάρη. Για μπαύρου. Το βάρος σου σε χρυσάφι. Απιάζει μια μπαύρα. Με μπούτιτ στόιτς. Λοιπόν, θέλω να μου μεταφράσεις 5-6 εκεί πέρα 30-120 σελίδες από ένα κείμενο στα ρωσικά που το χρειάζεται ο γιος μου. Στο βάμπατς. Μη σνάγιου. Δεν μπαμπατς. Έτερα μπαμπατς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαγορεύει τη Μαρούσκα. Στην θέση της μπορείτε να ακούτε τον Πίνατ. Ο Λένιν είχε πει ότι υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα. Και υπάρχουν εβδομάδες που συμβαίνουν δεκαετίες. Σωστό. Αυτή την εποχή ζούμε τώρα. Μέσα έχει πέσει ο Λένιν. Έχει πει κι άλλα όμως ο Λένιν. Στα οποία έχει πέσει και θα ξαναπέσει μέσα. Αργούμε, χρονοτριβούμε, αλλά οκ. Okay, είμαστε μερακλείδες, θέλουμε να το απολαύσουμε. Και επειδή είναι μεσημέρι, να φάμε και κάτι. Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή μας. Ρώσι σαλάτα. Και δεν είναι μια απλή συνταγή που απλά θα ανακατέψω τρία υλικά μέσα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε την πιο σπιτική, νόστιμη, ποιοτική ρώσικη σαλάτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαγορεύουν την παρασκευή και κατανάλωση ρώσικης σαλάτας. Προτιμήστε άλλα εδέσματα. Το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε κόλυβα. Θα φτιάξουμε κόλυβα. Νομίζω πιο επίκαιρα τα κόλυβα. Αφού απαγορεύουν και τη ρώσικη σαλάτα, απαγορεύουν και τη μαρούσκα, απαγορεύουν και τον Τσαϊκόφσκι και όλα τα άλλα που ακούσαμε, τα κόλυβα είναι επίκαιρα δυστυχώς. Βελόπουλος, η φωνή της Ελλάδας, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει τη χώρα μας, της έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση. Προσπαθώ να σε εξηγήσω τι συμβαίνει. Για να βρούμε το αίτιο. Δηλαδή, λέω τι συμβαίνει, με την, όχι ακριβώς το αποτέλεσμα. Είναι εύκολο να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει οι σύμμαχοί μας και οι σύμμαχοί μας, η πορδή η Ελλάδα. Και το λέω μάτωρα. Η πορδή η Ελλάδα με το Μητσοτάκη. Που θα σώσει το πρόβλημα της Κίνας, της Ρωσίας και Αμερικής. Που δεν μπορεί να σώσει το θέμα του Αιγαίου. Το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Το θέμα της Κύπρου μας. Η πορδή. Δεν το έχουμε μοντάρει. Έτσι ακριβώς το είπε. Δεν θέλουμε να του αλλάξουμε αυτά που είπε. Ήθελε να σηματοδοτήσει με έναν οικείο σε αυτόν τρόπο πώς ακριβώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται παγκοσμίως. Βέβαια, διαφωνεί εδώ με τον οικονόμου, γιατί ο οικονόμου μας έχει πρώτους. Εδώ ο Βελόπουλος δεν είπε ότι δεν είμαστε πρώτοι. Βάζει μια ποιοτική διάσταση, όπως ακούσατε, στην ανάλυση του και στην προβολή της χώρας στο παγκόσμιο. Γίγνεσθε. Απαγορεύονται όλα τα ρώσικα, όπως έχουμε ακούσει. Ακούσαμε για τη σαλάτα, τα κόλυβα επιτρέπονται. Ακούσαμε για τη μαρούσκα. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να δούμε Άννα Καρένινα. Άννα, πού είσαι? Εδώ, εδώ στις γραμμές του τρένου. Εδώ που βρήκαμε την αγάπη μας. Εδώ θα το τιμωρήσω. Άννα, τι κάνεις? Άννα! Ήμουν ένα ντροπαλό κορίτσι με κατακόκκινα χέρια. Με έλεγαν Άννα. Ήμουνα ευτυχισμένη. Θεέ μου, όπου και να σε συγχώραμε. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαγορεύει την ταινίση για λόγους που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία και το θέατρο. Εδώ συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν τα κάνει όλα χάλια. Να υπάρχει και μια συμφωνία, όπως περίπου έτσι είπε και ο Τσίπρας λίγο πριν στη Βουλή. Θα το ακούσουμε. Αλλά πριν πάμε στον Τσίπρα, να πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει συζήτηση στη Βουλή. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά Αλέξης Τσίπρας, για τα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Και εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα το τσιτάτο, το δόγμα. Η πρόταση που μας κάλυπτε όλους και μας ένωνε ήταν ότι ανήκομεν εις τη Δύση. Την είχε πει ο Καραμαλής από το ίδιο βήμα της Βουλής. Το τροποποίησε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναπώ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει από αυτό το βήμα ότι ανήκομεν στη Δύση. Εγώ θα προσέθετα, είμαστε και εμείς Δύση. Όλα είναι ατμός. Είμαστε και εμείς Δύση. Και ανήκουμε στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στη διεθνή νομιμότητα. Άμομοι ενωδώ, αλληλούια. Έτσι λοιπόν δεν ανήκουμε μόνο, είμαστε Δύση, το είπε και χειροκροτήθηκε από τους βουλευτές και επειδή ακριβώς ανήκουμε αλλά και είμαστε Δύση, θα πάμε και στρατιωτικά εκεί. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί, με σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία της ελληνικής ομογένειας και ενισχύει την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά και ναι και στρατιωτικά. Και ναι και στρατιωτικά. Το κάνει η Γερμανία. Το κάνει η Γερμανία. Ανατρέποντας μια πολιτική δεκαετία. Το κάνει η Σουηδία, η ουδέτερη Σουηδία για πρώτη φορά μετά το 1939. Το κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία που είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και δεν θα το κάνουμε εμείς. Που είμαστε πρωταγωνιστές, εμείς θα το κάνουμε. Να παίξουμε τη συνταγή ολόκληρη του Πετρετζή για τα κόλυβα. Γιατί και στρατιωτικά συνδράμουμε, έχουμε στείλει ήδη. Αλλά αν το ζητήσουν οι συμμαχίες και οι ενώσεις στις οποίες ανήκουμε, φαντάζομαι με αυτό το δόγμα ότι είμαστε Δύση, δεν ανήκουμε μόνο, θα πρωταγωνιστήσουμε. Όπως έχει πει ο κύριος οικονόμου, βγαίνει και ο Τσίπρας μετά από τον Μητσοτάκη, αφού είπε αυτά. Και επειδή είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει στα πει κάτι για τον ΝΑΤΟ, να αφήσει ένα υπονοούμενο. Ναι, πηγαίνει στις πορείες ο Αλέξης Τσίπρας και στρίβει εκεί στη Βουλή, δεν φτάνει μέχρι την πρεσβεία, αλλά το κόμμα συνεχίζει, πάει μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία, φωνάζοντα συνθήματα, αχνά έτσι χαλαρά, και να το ίδιο συνδικάτο ή φωνιάδες των λαών, με κάποιο τρόπο, οι ΣΥΡΙΖΕΙ από κάτω τα λένε. Ο Αλέξης Τσίπρας, και όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν τα πολύ εφάρμοσε, με τον Αμερικάνο πρέσβη τα καλύτερα, διαβολικά καλός ο Τραμπ, δώσανε βάσεις, ό,τι ήθελε το ΝΑΤΟ, όλα αυτά. Με το που τον είδα σήμερα, λέω, δεν μπορεί, θα θυμηθεί κάτι από το παλιό αριστερό παρελθόν, για να διαφοροποιηθεί κιόλας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι Δύση και τα έχει δώσει όλα στη Δύση. Και βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει το εξής. Η δική μας θέση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρη. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο θέλω να εκφράσω σήμερα τη βαθύτατη ανησυχία μας. Για ορισμένες, προφανώς όχι για τις τάσεις σας συνολικά, για ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που πήρατε. Τις τελευταίες μέρες. Κωμωδία. Τις τελευταίες μέρες έχει πάρει δύο πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση. Να στείλει τα ΣΕ-130 με ανθρωπιστική, όπως λέει, βοήθεια και αμυντική. Καλάζνικοφ. Όπλα δηλαδή. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες έχει πάρει με τις οποίες διαφωνεί και είναι και ορισμένες? Ενώ με τη στάση συνολικά δεν έχει καμία απολύτως διαφωνία και το λέει και με τέτοιο τρόπο που ακούγεται και γέλιο. Τίποτα απολύτως. Συμφωνούν απολύτως. Να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε στο νου. Διότι όσο πιο πολύ εμπλέκεται η Ελλάδα, που είναι μικρή χώρα και με ανοιχτό μέτωπο μονίμως στα ανατολικά της, όταν έρθει η ώρα, να μην έρθει ποτέ, αλλά όταν έρθει και αν γίνει κάτι, να το ξέρουμε, να το έχουμε σκεφτεί ότι υπήρχε μια συμφωνία των μεγάλων κομμάτων με ορισμένες διαφωνιούλες σε κάτι ψηλό πρωτοβουλίες με όλα αυτά που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι σημαίνει πόλεμος, να το ακούσουμε. Μπορεί να φανταζόμαστε όλοι, το έχουμε δει σε ταινίες. Το βλέπουμε τώρα και σχεδόν κάθε μέρα, κάθε ώρα. Είναι το πρωί στο Open. Ο ανταποκριτής είναι ο μόνος Έλληνας που βρίσκεται στο Κίεβο, δημοσιογράφος του Open, στην πρωινή εκπομπή. Και την ώρα που δίνει την ανταπόκριση, αρχίζουν οι σιρήνες. Η άλλη είδηση που έχουμε επιβεβαιώσει είναι ότι έχουμε συνέχιση της εισβολής στο κομμάτι της χώρας που συνορεύει με τη Λευκορωσία. Εκεί, σε μια περιοχή που ονομάζεται Μπέλα Τσέρκβα, από πάνω. Σιρήνες. Και όπως βλέπετε και όπως ακούτε, έχουμε προειδοποίηση για μια ακόμη φορά. Ωστόσο, δεν θα τα μεταδώσουμε εμείς. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να πάω προς τα μέσα, να βάλω το κράνος μου από τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε σιρήνα. Θα πρέπει να προφανώς, η ασφάλειά σας είναι πρώτεστη. Δημήτρη, θέλεις βοήθεια? Θυμίζουμε και το... Καθώς... Έλα. Υπάρχει μία... Χρήστο, Χρήστο, είναι η πρώτη φορά που έχουν συνεχώς οι σιρήνες. Χρήστο, φύγετε από εκεί. Να φύγετε, παρακαλούμε. Ο εφιαλτικός ήχος του πολέμου συνεχώς χτυπούσε μέσα σε ένα δίλεπτο, συνεχώς η σιρήνα στο κέντρο του Κιέβου. Ηχούσε, έτσι κι αλλιώς άδειο ήταν το Κίεβο, όλοι οι άνθρωποι ήταν κάτω στα καταφύγια και έρχονται συνεχώς από εκεί οι ειδήσεις, όχι μόνο από το Κίεβο και από την Ανατολική Ουκρανία, από τη Μαριούπολη που έχουμε και πολλούς Έλληνες που ξανά βομβαρδίστηκε και ξανά έχουμε νεκρούς ελληνικής καταγωγής και γένους. Και όλοι αυτοί ως λύση στις λίγες ώρες που μπορούν να βγουν πάνω, να φορτίσουν τα κινητά, να δουν τον ήλιο, το χιόνι, τον καιρό, γιατί ζουν κάτω στα υπόγεια και στα καταφύγια, έχουν μια δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Ελλάδα. Η μαμά μου γεννήθηκε το 39, είναι 83 χρονών και αυτή όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και ήταν δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στο χωριό της, στο Σαρτανά που βομβαρδίζεται σήμερα από τους Ρώσους, ήταν για μερικά χρόνια οι Γερμανοί. Και όταν ήταν αυτή 5 χρονών, είχε εκραγεί μια βόμβα δίπλα στο σπίτι τους. Ήταν αυτή με τη μεγαλύτερη αδελφή της και η γιαγιά μου νόμιζε ότι έχασε τα δύο παιδιά της. Και σήμερα μου λέει, δεν πίστευα στη ζωή μου ότι θα ξαναζήσω αυτό τον εφιάλτη. Μουσική.

Αυτό όχι, ναι, το δημοψήφισμα. Αυτά τα δύο πρόχειρα μου έρχονται τώρα. Το Go Back, κυρία Μέρκελ, το Μένα Νόμο και. Άστο, είναι κι άλλα, χέστο. Είναι αυτό. Μην το ανοίξει το θέμα, είναι πολλά. Καμιά δουλειά είναι, δεν είναι ντροπή, αυτά τι είναι, δεν είναι ντροπή αυτά. Είναι. Είναι ντροπή. Λοιπόν, έχουν μούτρα και βγαίνουν και μιλάνε. Εντάξει, και από εκεί πέρα δεν φταίει ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει χειροκροτητές από κάτω. Υπό για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Τσίπρας τι είναι αυτή, παιδί μου. Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Μπράβο, για ένα κομμάτι. Όπως όλοι βρίσκουν και τα κάνουν. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, δεν βρίσκει και τα κάνει. Α, συγγνώμη. Δεν του βάλω στο ίδιο κάδρο, δεν είναι ίδιοι. Αν δεν δουλέψει ο μηχανισμός από κάτω, αυτοί δεν θα ήταν εκεί που είναι. Για ένα κομμάτι ψωμί ξεφτιλίζονται. Για ένα κομμάτι ψωμί. Ξεφτιλίζονται. Και δεν μου λε, βρέθηκε πιο καντένισα από το Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι θέλει να μα πει ο Άδωνης, είναι πιο καντένισα από το Μητσοτάκη με αυτά που λέει. Αυτό θέλει να μα πει. Δεν σα κρύβω ότι αναρωτιέμαι, έγινε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, έγινε κρίση με την Τουρκία, μετά έγινε πανδημία, συνέχεια κρίση πληθωρισμού, μετά κρίση ενέργειας και τώρα πόλεμος. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω, δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλιο. Γεια σου Κώστα. Θέλω να πω κάτι να ακούς και εσύ και οι συναγράτε μας. Δεν το λες. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, για την οποία πανηγύριζαν πολλοί επειδή υποτίθεται θα έκανε τον κόσμο πιο ειρηνικό και πιο ασφαλή, τρομάρα τους, ένα ακόμη υπεριαλιστικός πόλεμος ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και αλλού, είναι η απόδειξη ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι, κύριε. Αυτό είναι. Ο σοσιαλισμός προσφέρει την ειρήνη. Ο καπιταλισμός προσφέρει τον πόλεμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά και ειρήνη ημίν. Ξαναπώ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει από αυτό το Δήμο ότι ανήκομεν στη Δύση. Εγώ θα προσέθετα, είμαστε και εμείς Δύση. Όχι με ρε, μα τι να με κάνω του σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να με κάνω του σταυρό μου. Η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Σε ευχαριστώ Παναγία. Να νιώθετε ήσυχοι, γιατί ανήκουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ανήκουμε στη Δύση, στο ΝΑΤΟ κυρίως και είμαστε και η Δύση. Όλα μαζί σε ένα πιο τυχερός λαός δεν υπάρχει. Οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, θα πάνε όλα καλά. Όπως βλέπετε, εξαιτίας του ΝΑΤΟ, εξαιτίας των συμμαχιών, των διεισδύσεων, των σφαιρών επιρροής, της ηγεμονεύουσας θέσης, του ξαναμοιράσματος του κόσμου, πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κοιμηθείτε ήσυχοι, είμαστε η Δύση. Και θα στείλουμε και πιλότους, γιατί τους έχουμε και μπορούμε να τους στείλουμε. Σε λίγη ώρα συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πληροφορία από αξιόπιστη πηγή ότι θα ζητηθεί από όλα τα κράτη-μέλη να μετασταθμεύσουν μαχητικά και πιλότους στην Πολωνία προς ενίσχυση της Ουκρανικής Άμυνας. Αν είναι σε γνώση της κυβέρνησης αυτό το αίτημα, πώς απαντά και αν συναισθάνεται στο τέλος, τι κινδύνους κρύβει μια τέτοια κλιμάκωση. Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους εταίρους και τους συμμάχους της στην αντιμετώπιση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Θα περιμένουμε τη συνεδρίαση και αντίστοιχα θα τοποθετηθούμε. Μπορεί και να στείλουμε, δεν το απέκλεισε. Δεν είπε όχι, δεν θα πάνε πιλότοι δικοί μας εκεί. Άλλωστε, άμα στείλουμε και τα αεροσκάφη, τι τα πήραμε τα Ραφάλ. Μόνο για εδώ, δεν κάνουν τίποτα. Στο Αιγαίο βόλτες κάνουν. Να τα στείλουμε εκεί που έχει και πόλεμο, να είμαστε και αποτελεσματικοί, γιατί ανήκομεν και είμαστε η Δύση. Υπάρχει ένσταση επί αυτών των θεμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως να εκφράσω την ανησυχία μου και τον προβληματισμό μου. Και για το γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει, από ό,τι είδα, κάποια εισήγηση ή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, χωρίς συνεννόηση ή έστω ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Όχι στο πλαίσιο αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά μονομερώς. Μα αποφάσισε μόνο στο Μητσοτάκη να στείλει όπλα και δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που δεν θα έχει καμία απολύτως αντίρρηση ο Αλέξης Τσίπρας. Να στείλουμε όπλα. Ό,τι άλλο, αεροσκάφη, πιλότους, αλλά πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε. Συνεννοήθηκαν. Μια χαρά ήταν η συνεννόηση. Δεν συνεδρίασαν γιατί δεν προλαβαίναν λόγω των συνθήκων και των καταστάσεων, αλλά το ΝΑΤΟ αποφάσισε να στείλει εκεί όπλα με αμυντικό πλεισμό, όπως λένε, αεροσκάφη. Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει και στρατεύματα και εξοπλισμό γενικότερο στις γύρω περιοχές. Δεν το έκανε μόνο του. Δεν και καλά ήθελε να διαφοροποιηθεί πριν λίγη ώρα στη Βουλή και άρχισε να λέει όλα αυτά που ακούμε. Είμαστε με τον αμυνόμενο, το έχουν γράψει πάρα πολύ αυτό. Το είπε και στη Βουλή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβάζω, κύριε συνάδελφε, χάς να υπερθεματίσω σε όσα είπατε για την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι έχουμε μια παράνομη εισβολή. Είναι απολύτως προφανές ότι όλος ο ελληνικός λαός είναι με το πλευρό της Ουκρανίας. Η ιστορία της Ελλάδος και τα αισθήματα των Ελλήνων διαχρονικά υπέρ των αγωνιστών για την ανεξαρτησία τους και την ελευθερία τους επιβάλλει, όπως η Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση, να είναι με το μέρος του αμυνόμενου και όχι με το μέρος του εισβολέα. Ή είσαι με τον εισβολέα και τον κατακτητή ή είσαι με τον αμυνόμενο. Δεν υπάρχει εδώ πέρα άλλη γραμμή. Και η κυβέρνηση Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι είμαστε με τον αμυνόμενο. Όλοι με τον αμυνόμενο είμαστε και με όλα αυτά που περνάνε οι Ουκρανοί και με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και το λέμε και από εδώ με διάφορους τρόπους, συναισθηματικούς ή και λογικούς σε εισαγωγικά. Αλλά όμως αυτό το ορυτό ότι είμαστε με τον αμυνόμενο, δεν είμαστε με τον εισβολέα, τον επιτιθέμενο, ίσχυσε και στην Παλαιστίνη, ισχύει στην Παλαιστίνη, ίσχυσε στη Σερβία, ίσχυσε στο Αφγανιστάν. Ίσχυσε στο Ιράκ, στη Συρία, στο Μάλι, στην Ιεμένη που χτες βουβαρδίστηκε επίσης. Δεν ίσχυσε σε καμία από αυτές τις καταστάσεις και περιπτώσεις παρά μόνο εδώ στην Ουκρανία, επειδή κατά σύμπτωση ο αμυνόμενος θέλει να μπει και στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως με τον αμυνόμενο είμαστε, ξαναλέω, είναι άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα, που ζουν σε τραγικές συνθήκες, με μια αγωνία αν θα υπάρχουν αύριο, να καταστρέφονται οι πόλεις τους, να καταστρέφονται οι πόλεις τους, να καταστρέφονται οι υποδομές τους, να σκοτώνονται, να έχουν νεκρούς και χωρίς να υπάρχει φως για την επόμενη μέρα. Γιατί όλο αυτό, ακόμη και σήμερα να σταματήσει, η Ουκρανία θα είναι εντελώς διαφορετική, σε ένα εντελώς διαφορετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και όλος ο πλανήτης είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο που δεν ξέρει κανείς. Πώς θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι ψυχρός πόλεμος όπως ήταν τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και λίγο του 80. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι, δεν ξέρω αν θα είναι χειρότερο. Δεν φαντάζομαι να είναι καλύτερο, δεν βλέπω τους όρους. Όλα αυτά βεβαίως αν κλείσουν σήμερα όλα αυτά, γιατί συνεχίζονται και δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθούν. Θέλω να πω τα ρητά που λένε στη Βουλή και όλα αυτά περί αμυνόμενου. Βλέπω και σημαίες που αναρτούν διάφοροι καλλιτέχνες χωρίς να κάνουν τις συγκρίσεις, χωρίς να κάνουν τους συσχετισμούς και βλέποντας μόνο την σημερινή συγκυρία και μόνο τα όσα γίνονται στην Ουκρανία έχουν ξαναγίνει και θα ξαναγίνουν και αλλού αν δεν έχουμε μια συνολική στάση όλοι για όλους τους πολέμους, γιατί όλοι οι πόλεμοι είναι κακοί, δεν υπάρχει καλός αμυνόμενος στη δεδομένη στιγμή και κακός αμυνόμενος στην άλλη στιγμή ή κακός εισβολέας στη δεδομένη στιγμή, και τα γεράκια και οι τσάροι χ και στους μεν και στους δε καταδικαστέοι, γιατί αυτές οι λογικές μας οδηγήσαν εκεί που μας οδήγησαν στην Ουκρανία και δεν ξέρω πού αλλού θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Μετά από αυτό το μικρό λογίδριο, λαός να πει και αυτό στα δικά του. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Αλέξανδρος από Γερμανία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Αλλά θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, έχω μείνει πίσω στις εκπομπές και άκουγα τώρα 9 Δευτέρου. Πώς θα ανταποκριθείτε στο άνοιγμα που σας έκανε ο Αχιλλέας Ομπέος, ο Δήμαρχος Βόλου? Και μην μου πεις ότι δεν καταλαβαίνεις ότι το Αύλι ήταν υπαινιγμός για τον Προφέσορ Κάπα Αύλα. Ωπα, καταρχάς μ' αρέσει που παίρνεις και σχολιάζουμε εκπομπές προ 10 ημέρου. 20 ημέρου για την ακρίβεια. Δουλειές πολλές, πολλές δουλειές. Καταλαβαίνω, με φούρνες, Ναι, ναι. Με φούρνες. Αυτές οι δουλειές με φούρνες μας έχουν καταστρέψει. Ο Μπάφος, ωραίο είναι. Είναι. Λοιπόν, ναι. Κατά δεύτερον, μ' αρέσει το άνοιγμα. Μπράβο στους βολιώτες, μπράβο που ψηφίζουν τέτοιους. Ασχολίαστο το τι είναι αυτοί. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτοί τους πρέπουν, δήμαρχοι, που θα λένε η αύλη επικοινωνία και η αύλη και το ένα και το άλλο τρεις φορές. Ναι. Αφορά στην αύλη υπόστασή του. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Εμείς ευτυχώς προέρχομαι. Δεν θέλω να είμαι σκατόψυχος, θα μπορούσα να πω και πολλοί τους είναι. Ναι, ναι, ναι. Ή ναι. Τέτοιοι είναι, τέτοιους ψηφίζουν. Ισχύει βέβαια για όλους μας αυτό. Όχι για όλους, εμείς είμαστε τυχεροί, είμαστε πατρινοί. Είστε πατρινοί. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Είμαστε πατρινοί. Αλλά... ζεσουή πατρινοί τότε. Ναι. Να σε πω κάτι, γιατί υποθύμιος ότι το πιο ασφαλές σημείο να είσαι τώρα στον πόλεμο είναι το καταφύγιο, το οποίο ισχύει. Από την άλλη και το πιο εγκλωβιστικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα υπερεαλίστα φασίστα και σε ένα εθνικιστή φασίστα τοπικό, το οποίο δεν ξέρω πώς έχει ακουστεί εκεί, θα σου πω που το ξέρω. Ο κόσμος που θέλει να φύγει, ειδικά άμα είναι μάχημος, εκτελείται από τους Ναζί στον δρόμο, αν πετύχει τους Ναζί, αν πετύχει τους στρατιώτες, μπορεί να φάει 5 φάπες και να γυρίσει πίσω, αλλά δεν μπορεί να φύγει πάντως όπως και να έρθει. Και καμιά φορά μαζί του μπορεί να εκτελεστεί και κάποιος άλλος κοντινός του, είτε είναι η γυναίκα. Αυτό μεταδώσαμε σήμερα. Ως αντιφρονούντας. Αυτό μεταδώσαμε σήμερα. Πότε θα φύγεις. Άμα φύγεις στον δρόμο, μπορεί να σε πετύχουν οι ταξιαρχεία του Αζόφ, οι οποίοι είναι Ουκρανοί φασίστες και για αυτούς γίνονται όλα, και να σε σκοτώσουν. Εδώ σταματήσαν αμάξι οι ταξιαρχεία του Αζόφ και τους χτυπήσαν και τους σκοτώσαν. Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Πετάγεις σαν την πούτσα όμως. Εντάξει, κόψε με. Δεν θα σε κόψω, θα σε αφήσω να εκρεθείς. Όχι, κόφτα ρε μαλάκα. Όχι, αγάπη. Καλά, δεν σου λέω άλλα. Ο δρόμος του Μητσοτάκη, παιδιά, είναι κλειστός η ανηφόρα, μην ανεβούν οι ταρίφες. Και τώρα είμαι έξω από το σπίτι του Σιμίτη. Κάνε υγεία. Αχ, μου Σιμίτη μου, αγάπη μου. Αχ, μου Σιμίτη μου, αγάπη μου. Πού είσαι στην. Στο Κολωνάκι, πού είσαι. Ανέλπιστο. Σιμίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Τι λέει, πού θα μένουν αυτοί στην Βραπετσόνα. Πού θα μένουνε. Άιτε τώρα ο πρόεδρος που θα μένει, στο Κολωνάκι. Αναγνωστοπούλου είσαι. Ναι, έξω από. Δεν έχει κίνηση εκεί όμως. Χαμός γίνεται, να σου πω κάτι. Δεν ξέρει γιατί λέγεται Κολωνάκι, λέει, γιατί ήταν τα κατσικάδικα από πάνω. Είχαν κατσίκες, είχαν κάτι κολωνάκια να σταματάνε οι κατσίκες. Το ξέρεις αυτό. Να, τους βλάχους, το ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι είπε ο Πούτιν, φτύνινε, λέει, το αέριο. Το φτύνινε, το ακούσαν οι ακροατές, αυτοί που πληρώνουν τους μεγάλους λογαριασμούς. Φτύνινε ο Πούτιν το αέριο. Και είναι η χαρά, φίλε, τώρα. Να είναι καλά ο κύριος Πούτιν, να είναι καλά. Να είναι καλά. Όχι, ο Πούτιν το φτύνινε. Πόσο το πληρώνουν τα ζώα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η χαρά του Σιριζέ. Είναι τώρα. Εγώ είμαι διαχειριστής. Τρία άτομα στην πολυκατοικία που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουν ανέψει το καλοριφέρ ούτε μισό λεπτό γιατί έχουμε αυτονομία. Ούτε μισό λεπτό. Καταρχήν χάνει λεφτά το κόμμα. Τι την καζούρα που τους κάνω εγώ. Ότι με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη ρε κακομύριδες ούτε το καλοριφέρ δεν μπορείτε να αλλάξετε. Ξαναπώ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει από αυτό το Δήμο ότι ανήκομεν στη Δύση. Εγώ θα προσέθετα, είμαστε και εμείς Δύση. Όχι με ρε, μα τι να με κάνω του σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω του σταυρό μου. Η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Σε ευχαριστώ Παναγία. Μονίμως στη Δύση χωρίς ποτέ να έχουμε ανατύλει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπα και βαθιστόχαστο. Συγκρίνεται άνετα με ακροάτρια Βελόπουλου. Καλή σας μέρα, κύριε Βελόπουλου. Καλημέρα σας, τον κύριο Γιώργο Θαλαμπέκη. Ήθελα να ξέρω, ναι. Όταν η Αμερική έριξε την ατομική βόμβα Χιροσίμα Ναγκασάκη, μίλησε κανείς? Όταν έκανε ό,τι έκανε στο Βιετνάμ με τόσα εκατομμύρια θύματα, μίλησε κανείς? Μούγκα. Όταν εξαφάνισε λαούς ολόκληρους, τα αποβράσματα της Ευρώπης που περνούσαν από την Αφρική και φορτώναν τους δύστυχους, τους μαύρους και τους πηγαίναν δούλους και εξαφανίσανε τους Ίγκας. Μούγκα. Ή όλους τους άλλους, μίλησε κανένας? Μούγκα. Τώρα ξαφνικά την Ευρώπη την έκαψε το θέμα του Πούτιν. Δεν ξέρουν ότι η Ουκρανία δεν ήταν κράτος ποτέ. Απλώς μία επαρχία της Ρωσίας, όπως, είναι, όπως είμαστε εμείς. Θράκη, Ήπειρος, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και νησιά. Συμφωνώ. Κάπως έτσι. Συμφωνώ. Και ότι οι τσάροι είχαν τις εξοχικές τους κατοικίες. Ακούστε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτά που λέτε που είναι ιστορικώς αποδεδειγμένα, αν τα πεις, είσαι με τη Ρωσία. Ενώ δεν είσαι με τη Ρωσία. Ακριβώς. Είσαι με τον γεγονότα. Ναι, ακριβώς. Είμαι με τη Ρωσία, κύριε Βελόπουλε. Δεν θα είμαι με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω, σκάντε που θέλει για μένα. Λέει λοιπόν αυτή η κυρία με λογικούς συνειρμούς ότι δεν μιλάνε τώρα όλοι για τη Ρωσία. Για τους Ίγκας όμως δεν έχει μιλήσει κανείς. Όταν πήγανε τους μαύρους τότε σκλάβους από την Αφρική και σκοτώσαν και τους Ιθαγενείς. Κάπως έτσι περίπου τα είπε. Κάνει αυτό το συγκερασμό στο μυαλό της, κάνει αυτό το συνειρμό και τα είπε στο Βελόπουλο, συμφωνούσε από κάτω σε όλα. Κάποια στιγμή βγήκε εκτός σε αυτού ο Βελόπουλος, γιατί και κάποιοι ακροατές και γενικώς τον λένε φιλοπουτινικό, ότι είναι φιλορώσος και γενικότερα αυτές τις μέρες δεν είναι και τόσο καλό να είσαι τέτοιος. Όσο για τον Ντιμή Ντιμητράκ, μη γίνεσαι ανόητος, για την ανοησία δεν την παλεύω. Ποια που την όλα αγρία βρε ανόητε. Ανόητε. Ποια που την όλα αγνία βρε ανόητε. Σου είπα εγώ ότι έχει δίκιο ο Πούτιν. Εισβολή έκανε, σου είπα. Τέλος. Και αν ήμουν Πουτινολάγος, θα ήμουν κάθε μέρα στο Όπε, βρε ανεγκέφαλε, αφού η δημοκράτη δική σου λένε το Όπε είναι του Σαββίδη που είναι με τον Πούτιν. Ούτε απ' έξω δεν περνάω. Ούτε αυτονόητα δεν μπορεί να δει μερική. Τόσο ανόητε έχετε γίνει από την πλήση εγκεφάλου. Δεν έχει μείνει τίποτα στον εγκέφαλο. Το διαβάζω και στο διαδίκτυο. Βλέπω κάποιου ηλίθου που λένε την ελληνική λύση με τον Πούτιν. Ρε αν ήμουν με τον Πούτιν κάθε μέρα στο Όπε θα ήμουν. Βλαμμένη. Μα Έλληνας να μιλάει έτσι Έλληνα, είναι και Ελληνόπουλα όλα. Και ο ένας και ο άλλος. Και προφανώς ιδίων αντιλήψεων. Δεν είναι σωστό. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας. Δεν είναι βλαμμένοι αυτοί που τα λένε Αυτά που με τόσο καθαρό και ωραίο αντισταράτο τρόπο τους απευθύνεται ο Βελόπουλος. Να φύγουμε όλα από όλα αυτά τα πολεμικά. Όσο μπορούμε να φύγουμε, βοηθάει βέβαια ένας υπουργός της κυβέρνησης, είναι ο Σίμος Κεδικογλου, που προχτές πριν 10 μέρες περίπου ήταν στα γένεια της Εξποτρόφ, μια από τις εκθέσεις που γίνονται, και μίλησε, μάλλον τον παρουσίασε η κυρία εκεί που είναι παρουσιάστρια, για να εγγενιάσει, να μιλήσει στην έκθεση. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σίμος Κεδικογλου, επίσης θα μας πει δύο λόγια. Εμένα είναι μεγάλη χαρά μου. Πρώτα απ' όλα, αν προλαβαίνει να με ακούσει ο Άδωνης, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ, χρόνια τώρα, στο να προωθήσουμε την αγροτική μας, πρωτογενή μας παραγωγή. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο Άδωνης, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της οικονομίας μας. Εγώ πιστεύω στο πρωτογενή τομέα. Χαίρομαι που μου ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ευθύνη του πρωτογενούς τομέα και επιτρέψτε μου, επειδή είναι ο Περιφερειάρχης Θερεάς και Εύβοιας, για κάποιο λόγο η Εύβοια είναι ξεχωριστή γιατί είμαστε νησί, εγώ προσωπικά νιώθω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην κεντρική Ελλάδα και θέλω να σας καλέσω να πάμε παντού. Να πάμε παντού, να παλέψουμε, να δείξουμε την ποιοτική μας πλεονεκτικότητα. Όχι την άλλη, την πλεονεκτική. Είναι από ομιλία του Υπουργού πριν 10 μέρες σε έκθεση και ένα μικρό αποσπασματάκι ακόμα για να καταλάβουμε πώς έκλεισε η βραδιά. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα θέλω μία δημόσια δέσμευση δική μου. Εδώ είναι δύο περιφερειάρχες, αλλά αυτό είναι... Έλα εδώ. Είναι ψηλός, γι' αυτό δεν είναι. Έλα εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον πρόεδρο περιφερειακής της Νοτιού Αιγαίου εδώ, είναι και το Νοτιού Αιγαίου. Όλοι μαζί. Ελάτε και εσείς εδώ. Εδώ είναι μια κοινή δράση. Όλοι μαζί. Το Υπουργείο. Οι περιφέρειες. Για μένα είναι πολύτιμοι συνεργάτες. Ο Γιώργος, ο Φάνης. Ο Αλέκος. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Άκουγα το Μητσοτάκη προεκλογικά που λέει θα φτιάξει μια κυβέρνηση με άριστους, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ, τόσο άριστους. Κάπως έτσι, με αυτό το πολύ αισιόδοξο ευνηδιασμό που νιώσαμε ακούγοντας τον Κεδίκολο και βλέποντάς τον, θα το βάλουμε αν δεν το έχουμε βάλει και εμείς βιντεάκι στην ιστοσελίδα, κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου, είναι μια ευχάριστη νότα σε αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Κάπως εδώ φτάνουμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Δεν μου λες, αυτοί οι δημοσιογράφοι από τον Άρη έχουν έρθει. Τον Πορτοσάλτε. Πορτοσάλτε. Τον Άρη. Όχι, όταν λέμε Άρη, να λέμε ποιον Άρη. Τον Άρη, τον πλανήτη. Α, τον πλανήτη Άρη. Ναι, γιατί μου φαίνεται ότι. Νομίζω πάνω... έχουν έρθει από τον πλανήτη Πέτσα. Αχ, ακόμα καλύτερα. Περισσότεροι από αυτούς. Δεν ξέρανε ότι χρόνια τώρα, όσο υπάρχουν μεγαλοπαράγοντες και μεγαλοκαναλάρχες, θα υπάρχουν αυτά τα φυτόρια σε εισαγωγικά να χτυπάνε ό,τι βρίσκουν αντίθετο από αυτό να είναι. Αυτά τα φασιστοειδή που τα πετάνε στο δρόμο και τα χτυπάνε όποιο βρίσκουν μπροστά τους. Και δεν χτυπάνε μόνο αυτούς που είναι αντίθετοι σε ομάδα, χτυπάνε οτιδήποτε βρουν μπροστά τους. Δεν τους χρησιμοποιούν τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν το ξέρανε τώρα ξαφνικά το πρώτο είναι που δεν θα είναι και το τελευταίο. Δεν μου λες, ο Γεωργιάδης είπε ότι δεν έχουμε ακρίβεια, γιατί κάτι τέτοιο έλεγατε με το Θύμιο τελευταία. Το είπε αυτό ο Γεωργιάδης. Αν το είπε, τέλος, δεν έχουμε ακρίβεια. Δεν έχουμε ακρίβεια. Αν εξαιρέσεις το κόστος της ενέργειας, το οποίο θα έρθω αμέσως μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πλην της ενέργειας, παραλαμβάνω. Παρολογείται το. Ακριβώς. Αν βγάλεις την ενέργεια, μετά δεν υπάρχει. Μας ακούει ο κόσμος. Τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν πάλι σε σούπερ μάρκετ, αυτός κάτι άλλο θα ψώνησε. Ή μάλλον θα βγάλει φωτογραφίες, δεν ξέρω, κάτι άλλο πρέπει να έκανε στο σούπερ μάρκετ.